اوسنے سبق دا آیات لسم نمبر نو چپدی کی تخفیفی دنیاوی ذکر کے دو. اللہ فرمائی فرتقب انتظار کوا یوما داورزی تا تسماو چرا بشی اسمان بدخان مبین چلوگے ووی اخکارا دخان اغورز دا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چلوگے بھئی چروخ کلا دا کافران ناخلی نداب یو لوگے وی یا چکلا مومنان وی نو مومنان بانے بداورز دا لوگی دا چیلا کا نزلا زکام یا یوم تات السماو بدحان مبین مراد تنا قاسالی دا مکی والا و مفسرین ذکر کئی چدا سے قاسالی پر آغلی وا حتی اکل العظام والمیتتا وجعل الرجل ینظر الى السماء فیرا ما بینه و بینها کہیعت الدحان. چدی بنی اسرائیل اڈو کیو خوال دی مکی والو چد نبی علیہ السلام پا بدعائی و تشیوا نو اڈو کیو خوال مردار یو خوالی ونو پوری پانی پا پٹو کی گیا گانی ختم شوی دلو کی دلا ساچی و سری جالا رجلن ینظر الاسما دا سی بر بے قتل نو پسترگو بے دن دن رات لو لگے لگے بور تخکاری دو دا ډیره د سختی والا او رزو په مکی والا او دا دعاګانی دا بدعای کله کله و نبی علیہ السلام کله چې ابو بکر صدیق او علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بلکې بلال رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام اولی دو چې مدینه نه لاړ مکی نه لاړ مدینه ته په مدینه کې بیمار شول نو دا اللہ نبی اللہ چت کړ او بدعای مکی والا او توکا طول عمر دے دے دعا گانی نبی کرے گو رکھا مونگ صرف دے شیشی اگر یو طرف گورو اغبل تینو گورو نبی با دعای ام کرے وخا خبر اپوئی گی. اللہ فرمائی فرتقب انتظار کوا داغا رضی جناب شی اسمان لگے اخکارا داغا یا تنو چاگا ابن سیاد کافر دے نبوت دعوی کرے وا نبی علیہ السلام و صحابہ مور کولا ولی ولی چی نبی علیہ السلام بدعایو کا بلکہ نبی علیہ السلام صحابو صلی اللہ علیہ وسلم او صحابو تا نبی علیہ السلام وی رازی یو رخت یو آیات پزر کی نیسو وینی او پی یو آیات پزر کی دایات چی فرطا کب یوم تات السماو بدخان مبین او بیارا گے دی کافر تے ہوئی چی منگا سو ہوئی نغور تے ہوئی چی تاسو دخ دخ لکی والا خبر ہو کا نبی علیہ السلام ہوئی دا شیطان تابیو پورا آیاتی واؤن لے دو نمی ورطر و رسولو خودے با دلیل و رسول امری او بیا خالد ابن ولید کے سر پریکڑے ہو نبی علیہ السلام تیرا لے ہو. اللہ فرمائے انتظار کوا دا غورزی چرا بشی اسمان لگے اخکارا پتائی بخلق دا بھئی رز دردناکا ربا لرکی زمونگنا عذاب دی بھئی ربنا اے رب زمونگا لرکی زمونگنا عذاب یکیناً مونگ با ایمان راڑو انا لو مذکرا چرت بھئی دوی لرا نسیتا او تاکی کترا را تکلو دوی تا پیغمبر اخکارا بیا اوری دلو دوی دا پیغمبرنا ویلو دی معلم مجنون دا تعلیم ورکرشے لیونے دے یقیناً اللہ وی مونگا کاشف العذابی لرکا ان کی دا عذابیو لگ انکم آئیدون یقیناً تاسوی آئیدون را گردی دون کی دوبارہ اللہ وی مونگا لگ سات تعذاب لرکا ان کیو خطاسو دوبارہ بیارا گردی نو پورد قیامت اللہ وی نتویت نب نب اللہ فرمائی نبو تشل بادشاہ تال قبرا پور د قیامت نیول به حکمونگا نیول سخت. اللہ فرمائی یقیناً منگا بدلا غستن کیو تاکہ سرا امتحان کرو منگا مکی دو دینا پا قوم دو فرعون راغلو دیتا پیغمبر عزت من چرادا ان ادو دا چپری دئی اگر پیغمبر وی فرعون تا ان ادو الیا دا چپری دا ماتا بندگان دا اللہ یقیناً زم رسول امانت دار و اللہ تعالو سر لوی مکوی پا اللہ باندی یقیناً دراغلیم تاوتا پا دلیل واضحا او یقیناً زب پنای غالم پر اب چرب زما دے اور اب ستاسو ان ترجمون دا چی تاسو مارا جم کئی و ایلم تو منو کچری مان رانر تاسو لی پا ما نفات زلون بسلر شی زمانا فدعا رب او بدعا غختوا آجزی اکرا موسیٰ علیہ السلام اللہ تا چیکیناً دا کوم دی مجرمان اللہ اور تو فاسری بے بادی بس بوز زما بندگان دشپی یقیناً دا فرعونیان بتاؤ پسی کریشی وترک البحر پردا دریا آپ کی راون لار لارا راون لارا یا راون ساکنن پردا دریا آپ لارا ساکنن ولار ولار دا بودری کی دا شانتی یا وترک البحر پردا پدریا آپ کی راون پریدا دریاب لرا ولال یقیناً دا جندن لخ کر دے مغرو مغرقون غرکڑ شوی اللہ وی دیر پری خودلیو منگا اللہ وی کم ترکو من جناتین دیر پری خودلیو دوی جناتین باغونا ویونین اوچینی وزروین فصلہ ومکانیم ومکامین کریم و زاوین عزتمن اللہ وی ونیامتین او دا نیامتو کانو پیا پاکی ان حدی پدی کی لذت اغسطن کی کذالک اللہ امدغرن اور اسنا وارثان کرو منگا دا بنی وارثان کرو منگا دا دی باغنو چنو قومن آخرین بل قوما فما بکتلیم بس جران وکری دا دی باندی اسمان نوزمکو یعنی مانا چی فرونیان تباشول اللہ فما بکت بس جران وکری پدی بانی اسمان نوزمکو ذکر دا بد عملو حدیث کی راضی کل چنے ایک انسان مری نو پاغوز مکہ آسمان جرا کل او دا بد عملو پدل جراو نکا یا السما والارد یعنی آلو السما و آلو الارد کل چنے ایک چلے مری نو دا خلق زنو اور پس جاری او ملائک اور پس جاری نو اللہوی جرانو اکری پدی فرونیانو پسی آسمان والو ازمکی والو مخلوق وما کانو منظرین اونو دی دا مولت ورکرشونا ولقد نجینا بنی اسرائیلا او تاکی ترا نجات ورکرمون بنی اسرائیلو تا دا عذاب سپکون کنا من فرعون دا فرعون نا چی فرعون عذاب ورکولو بچی ورطالالول یکیننو دا فرعون عالی انزان غرگلون کے من المصرفین دا مشرکانونا ولقد اخترناهم علا علمینو تاکی ترا ورکرو مندیلا پخپل علم سرا پا مخلوقات او ورکلو مندی بنی اسرائیلو تا من الایاتی دا موجزاتونا مافی آغا چودی پائی که بلاو مبین انعام اخکارا انا اولائی اکنندا کفار مکہ لے اقولون خامخاوائی انی یا اللہ موتتن الولا نردہ مگر جن مرک زمونگا ولنے دے ومانانو بمنشرین او نیو مونگا پورتکی دن کی دوبارہ مکی والاو بوی بس مرکم دا غیو مرک دے چرا گے بیا دوبارہ پورت کی دل نشتا بیا مل کی دل نشتا. اللہ فرمائی دیو نبی علیہ السلام تری فاتو بیا بائنا اے محمد چتوے مرگ نپس دوبارہ جوان دے نوراولا زمین غم شران کئی تاو دلشتنونا دی غم شران راولی اللہ وی اہم خیرم آیا دا مکی والا غردی ام ہم قوم تبا یا قوم تبا چدای او سلو نیک سلو داغه پنوم دا قوم آباد شو قوم توبا یا قوم توبا داغه سوالس باچان دی امن یادیدن یا قوم توبا اگه دا حبشی باچان نجاشی یادیدو یا قوم توبا اگه ملکی سبا والا باچان یادیدو یا قوم توبا اگه قیصر بادشاہ یادیدو کسرا یا کیسر د روم بادشاہ یا د مصر فرعون یاد دې الله وی دا ټول اقوال مفسرین ذکر کړی ښا الله وی امهم خیرن آیا دا مکی والا غوردی یا قوم توبا او آتسان چی مکی دا دینو آنا کرو من دوی لرا یکیننو دوی مجرمان نو دے پیدا کری منگا اسمان نوزمکا او آنا چی پا مدر دوارو کی دیا بس او نو دی پیدا کری منگ دا دوارا مگر دا پارا دے زاریاک لیکن اکثر دا دینا پوئی گینا یکینن رز دا بلتون می خاتم وقت دا دوی تولو سرا وقت دا دوی سر دے اجمعین تولو سرا ورد دی طول سر دی اللہ وی ورد دی بلتون یعنی ورد دی قیامت پا طول را روان را اللہ وی پدا ورد لا یغنی مولان فائدہ با انرسی یو دوست ام مولین شین بل دوست سشی ولا منصرون اون بعد دی امدادو کرشی مگر حق سوک رحم اللہ چرام کری اللہ پاغ نغت و فائدہ رسی پاغ ورد یکینا دا اللہ وی غالب و رحم کن کے ذات یکینا نوند زکوم دا خوراک بی دا گنانگارانو اے ولہ د زکوم دا اے ولہ د جہنم کی چھ د جہنم یانو د بدن نا کوم وینی پپ نو نو جی کنا اگے او جائے کہ اللہ جمع کری حدیث کرا جی پائی کہ بہ ونہ ولاڑے سبھی یو ونہ بولا آ ونی پانی میوی اگے نہ وینی زوی سات کلے چھ د جہنم یانو اوگی شی یا تگی شی نو تگو دا پارا گرمی او ببئی او دا اوگی که دو دا پارا اگا ونا دا زکوم چگا دا وینو زو که ولارا ونا دا اگه پانی دا جانمیان وینی زوی دا بدن دا اگا با پیرا بلالمین فرائی خواه اللہ ایتی مونگا بچو خواد دا تعدیس کرا دی گا چاچی دا جانم نا پنایو او تا چلا ما تے بچ کے حدیث کرا دی دا جانم اللہ تا گورا شی دا جانم اللہ تا گویا شی چی اللہ دا بندہ ما نبچ کی دل غواری نو اللہ ما تے مراولا چی دری زلے و بندہ ہوئی اللہ دی جانم نمی بچ کی اللہ دا جانم گویا کی خبر شروع کی دا جانم اللہ تا ہوئی اللہ دی بندہ تا می مبوزا دا بندہ ما تمراوالا او جہنم تذکرہ چی کل قرآن کی گی او یو بندہ دری زلوی چی اللہ دی جہنم تا می بوزا بلکہ دی جنت تا می بوزا دا جنت را برا کا نو دا جنت ور تا گویا شی چی اللہ ما ور تا ور کا او ما تیراوالا تو اللہ من جنتیان جوڑ کا او دی جہنم نمو بچ اللہ وی یکینا ونا دا جہنم ونا دا زکوما دا خوراک دا گنانگارانو دی کل مولی پشان نہ کلی ویلی شی دا دمر گرمی لک سنگ چا پلاستک کلی ویلی شی یا د کاویا کلی مولی دلی دا کاوی تانتا چی پی لگی آگا کلی ویلی شی بای دا ونا بدا شی کل مولی پشان دا کلی ویلی شی یغلی فی البتون جوش پوی پا گیڑو کی آخو دا چی گیڑو تلار شی دا ونا دا بسم جوشی گی لک کٹوی چی خود کی گی اللہ منتے بچ کی اللہ وی کغلی کغلی الحمیم پشانداغا پشانداغا چی جوش جوش ہوئی دا گرمو بو پشان یعنی جوش بوئی اللہ وی کغلی جوش بوئی پشاند جوش دا گرمو بو لکہ وہ بچی سنگا خودکی گی ددی ونی میوہ چی کل جانمیانو پری دا بگیڑا چی دا سی خودکی گی لکہ کٹوئی چی سنگا جوش ہوئی اللہ بوئی خضو فخضو خضو انی سیدہ جانمیان ملائکو تب ہوئی فاتلو راخ کئی دوی لرا الہ سوائل جہیم آمد جہنم تا سم سبو بیاوالوئی فوق راسی دا پاسا دا سر دا دی جہنمی من عذاب حمیم دا غذاب دا گرم ہو بونا اس یو دا ونا دا دی خوراک بدوم را گرمی لکہ دا کٹوئی گنتی پگیڑا چی بخوٹ چیگی چی پور پرتائی او سببی اللہ ملائکو تاوئی چی دا جہنمی ہونی سی گرم ہو بو پی دا پاسا والوئی وی وی اگر یوزائی کی میں تقریر کولو دا جنت بیان میں کولو یو شیخ انتی مخی تناس تو بریتی پا مسکی والی خب مزیدار گیر گو مسکرون اگر دیر خوش آلے دا چی گوری استاجی خوچے کل دا جانم بیان میں شروع کو چلاوی ان شجرت زکوم طعام الاسیم کل مولی آلی پھر اللہو یکینا نونا دا جان جانما ونا دا زکوم دا خوراک دا گنانگارانو دے دا بوی پشاند کلی ویلی شوی جوش بوی پا گیڑو کی جوش بوی پشاند جوش دا گرمو بو اللہ بوی ویلی سی راخ کئی دل مرد جانم تا بیاوالا وی دا پاسر دا دا دا غازاب دا گرمو بونا اللہ بوی زق زق اسکو مجرم دا عذاب یکینا تیر توی عزیز زورورا کریم عزت من تا زان زوروری صاحبو او تاوی زما دیر لوی عزت تی خلق میں قدر کئی العزیز یعنی فی قوم کا الکریم الکریم علیہم تی عزت من وی پخپل قوم او دغشان زورور وی پخپل قوم و عزت من وی پدائی کی دیوی زما دیر لوی عزت کی گنم می دے پیلا کا او زان دا پاس بدماش نمانی وی ظلم بدماش کما اللہ بورتے تین شاہ نامخی دا جی شیخ ناس تو اگر دا زیرو گو دی سرخ کتک او چی درنگ تیر شنو دای دا چکی ما یا خدای پاک جا پا دس چلو شو ما ایک پیریان پر آگل خیر ما خوتن چی تقریر میں اوکو روٹن کا کی باس تو اللہ ما تو استاجی اول کی دیر خوال کرو و خیری کرو یا رول ما یا وقی وی دا جانم باس دیو کو دیا رول وشیختی صرف پا جنت دو کا کرے خوا چی جنت دیوری غلمان دی او خیر دے دو نمبر کارو نہ کوا خیر دے جنت تا جائے دے دو نمبر کوا نشیخا پا دو نمبر کارو رات جنت تا شتنے شتلے دو نمبر کارو نہ دوسری دے چی چٹنی کرتا ہی روجوں کی کرا نو پائے کی مشین رنگ ہوا چی او چیوی گوری تو پا گیر دو کشی ماتاو تو ہوئی پر میرو چٹنی را رہا نو ماور تو ہی دا چٹنی دے فلالو نو خوند را ہوڑی وی دا غی دکان مرکتا گاڑی وا ما یعنی پا دو نمبر کی مشہور دی ولی دا غی نرا خیال نو دیو پا چٹنش دا چٹنی دا اللہ یکنو کے سرے حیران چیئے نو دو نمبر ارس کئی ہو دیو جنت سما جائے دے وشی خدی جنت پر آتنی شکلے چی پا دو نمبر کارون کین خطے دے بشیر کی دو نمبر بکئی غلا بکئی زنا بکئی شراب بسکی صرف گیرہ بے اگدہ کری برید بے پمس کے والی اور کم چی ارامی توب اور رضی توب دے پدی شیخ چلی خیال ہے اور دے ہوئی جدن دے جنہ چیکی دار دیبا نو دے رہے ایک دے دو بیا نو ماہ اور دے ہوئے لے لے کر ایک دے وی یر دیر دے ہوئی رولی مجی ماہ مان یہ رولی قرآن ہوئی رولی نو دے یو ظلمی حدیث جماعت کے درس کلو پا اللہ ہے کنو قرآن میں مخیط یو کسلاس لمناس لما تبلیغی مرگره ده بیرونی سفر امشوی دی آو کلا سورت رحمان موی نو سورت رحمان کی یو رکو ده بشارت تا و یو رکو ده جهنم ده نو چی یو رکو ویلا ده خوشحالو پا بلا چی ده جهنم باسیو کسمی در تو هم ده چی ویداد ما توی استاجی پرولی دیر خوان کرو مای والی نه ویرا ننو یری دو دا شیخ پدی دو کرے چه سر مجنو در سنو کم در جنت تیکی دار دیم قسم پا اللہ چه دو نمبر کارونه که که دامو جرانه بچ که جنت تری گوزی در جانم باسم لگواورا چه را در که پیدا شد دیو یه را در جانم خبری مکوی خلق که لالچ پیدا که چه در جنت تسکری که وی چه لالچ واقلی چه جنت تلاش شد ورطو ای در قرآن چه کده نو پریگی دو دا ای چه نی که پریگی دو در جانم دا باس پریگی نبی تو یه نیم قرآن بیانو نیم بنو نیم قرآن کی جانم بیان دیو نیم دے جرح نو دے صرف غلمان ذکر کے صرف غوری دی غلمان دی او دادی او دادی پا دو رکاتو مجھو دی جنت تو رسل او نور خیر دے دو نمبر کارو نا کوا پا جانگیر کی دانی بھی دی رو رہا خفا کی گئی ماں دغل دی چل شیخ بھائی دته چې گاڑی ته ورشي ما دي ګره ته می ورته سیبا خرمانه ای راکا خو خخي واچو چې کده مزیدار سر جوړ کړی گاڑی کې خرمانو ها ورته سر جوړ کړی ستا ها خرمانو ته نو فروټ ته جوړ کړی ته ورا مو تا مخ کې ته خراب خراب کی خودی ته په ګیره دوکه شي چیرې ته خو مزیدار بریت والی ګیره لوي ته بڑی موالی پینے کا تبورتے امیر سیب ہاں یار یو سلو روپو واچو گو گرے خخ خون تھی نو دې د ظالم بچی ورته تور لفافه ساتلی دغه دا تا ته بیغه ماشا نو ته چې بیغه ما چې هغه ټول خراب چې مکه ته پراتی هغه ته تور غوتې جوا شي سپینه کې دا رزل ځکه نه شي ته سپینه کې چې غوتو ورته چې دا څه واچو سپینه کې وختاري نو چې کور راشي او جماعت ته غوتې پراتی واڅو کی وې قسم پالله کدا موجو ندی بوزیرانا حرام چې حرام کړی اے بجلی به بند کړی ګیس میټر به بند کړی او دې به کول وینځي او دې به پسب کړم به ولاړ وي او چې وی ګورې نو ټول نه زیات شیخ بې خیال دا حرام به تا جنت ته بوز قسم پالله ته بوز دي جرات دا چې خبرې دي د جانم بیانم لګو کا چې خلق ویریږي الله ویزو کو سکای کیننتی یقیننتوی عزتمن پکوم کی او عزت زورور پکوم کی او عزتمن یقینن دا حاغ دی چی وی تاسو فی تمترون پدی کی شک کون کی اس بشارت ورکی اللہ اے نالو سکر برا بند کی خواہ کھاو رہے نو پا ایف ایم اے اور ذکر دا لوڈ سپیکر دا نہ گنی زما دا گلے نہ دا راکھا جی سینا میں جان شیدا عجیمی پوجو کی قبیہ گزارا کھولا اگر بس چاہے میں اس کے لئے نو گلے بک پلاو شو نو دغی وجہ نہ گورے آج نہ تاس نور سے ما گورے مخ کی نے یر نو کرے چانا اسم نہ کوما اللہ پسر آجر دی یر مرنیش تے گورے خواہ یو اللہ نے رہی نو زه په جانګری کې دای څوک منم چغه وا ځان ته لوی سره یا بدماش وي خیال دې خبر زه الله می لوی ګڼلې او دا الله لوی می پړ کړ زه چا پروا نه سات یقینا پرېزګاران وی با په مقام دامن کې په جنتونو کې او په چینو کې یل بسون من سنوسن اغون دی با د نرور خمنا و استبرکین او دغه تور خمنا متقابلین یو بل ته مقامک ناس دا جنتیان به یو بل د مقامک ناس تی خپل رختې د پاسه راړو دی او جنت کې بناس تی الله وی کذالک هم دارون کی زوجناهم جوړی به کوم د دې سره بهوری مین حوری غت سترګو والا بهوری مین یو حار فی طرفم چې نظر کې به حیرانتیا پاتې کوي چې تو ورته ګوري نو حیران دی چې خدای دا کومه بیبی را سره ملګری ده نظر بد انسان حیران ہے ذکر ورته حور ہوئی یا حور حور جمع دا حورانو سپینوالی تا ہوئی او این غد استرگو تا ہوئی نو دابتی که سپینی او غد استرگی ویلی وا ادا با یو یو نی کرے دنیا کی خود یوی نسے بطن ہوئی کل بے مال گا نیشتے او کل بے مرچا کے نیشتے او کل بے غری نیشتے تا با یا خدای پس گندہ ہوئی دلے ما دنیا کی دیوی نتن گی آل تباو یاو یاوی وګورال ته بازارونو کې هيو صاحب ته پوس کوي دا الله رسول الله ته بازار وی ویاو بازار به وی خصودا به مفت ملاويږي دلته کو کتا ته وی چې وړي داړاو اولم ختم شي وړلا تا به یا خدایا اوس بوجي د غړو رالم ک چلې د غړو رالم پیسې په دوه مرنيشته دلته به حیران وي د خځو د ډیمانډونو نه آلته بغیر ډیمانډا ورځي به دکان ته اوس چې غواړي غبال ته ملاويږي ښا بغیر پیسو اللہ دی نصیب اصحابی ہوئی بازار نبوی نبی علیہ السلام یاو بازار نبوی خسودا و بغیر قیمت ملا ہوئی دادی جانگیر بازار رو گنتے بری سے ورنے دیکھئے گی جب کترا ورکی ناس کی خیال نے قبل بغیر پیسو و سودا ملا ہوئی جدا سی دائیو نبوی غوری بھائی غٹو سرگوالا غالبا پدی کی تار قسم میں اونا پامن ولا رجوکونا فی الموتا او نبا کی دی پدی کے مرگ مگا مرگ والنے جنت کے بیا مرگ نہیں کھا سڑی سوچ بھئی چھرا تا سورجی بھئی بیا باب میں مزم بچن تا خوشحالی وقت میں اللہ وی نہ بس کی دی پدی کے مرگا مرگ والنے بس بتا دی لا اللہ دا عذاب جہنم نہ فضل بھئی تا رب دے طرف نہ دارے کامیاب ہوئی یقینا نہ تان کرے من قران تا پجبا دل پارا چی دی پن واخلی فر تک بس انتظار کا یقیناً دیدی دا انتظار کرو کنا دلتا آگا بل شبا او آگا شک آگا اعتراض دا مشرکانو چی مونگے رحمدت کیو ذکر آمدت کیو چی دے یولی دن کی دی جمعن پالو کوئی دن کی دی اللہو یا وزاس را مدد کا ہوا سمیو لدیم چغاوری دن کیو پویا دے دی چرا مدد کی دی ناوری او نبینی مخیو آشار حامیم تنزیل کتاب من اللہ العزیز الحکیم